Continuem en Ràdio La Vall d'Uixó. Ja sabem que esta setmana estem dedicant-li molt de temps a la associació, bueno, a Familiares Asociados de Enfermos Mentales, FADEM, de la Vall d'Uixó, que està organitzant la seva primera setmana cultural, que començava el dimarts pues, en Petanca, i que pues, este cada setmana ja té els dies grans. Anem a saludar a la secretària de FADEM La Vall, que és Maria Amparo Sanz. Hola, Maria Amparo, molt bon dia. Hola, bon dia. Bueno, primer que res, ens agradaria, Maria Amparo, que ens contara un poquet com està desenvolupant-se esta setmana, que ja afronta la seva recta final, perquè han tingut Petanca, Videofòrum, xerrades... Com estan anant les coses? Bueno, molt estressant en quant a la sèrie d'activitats, perquè no han parat cap dia. La Petanca ha sigut un èxit perquè els participants que han sigut els usuaris del CRIS han passat un dia fabulós, un matí molt, molt agradable, i després van anar a la Caixa Sant Isidro on havien tingut un dinar entre ells. Uh-huh. I per la vesprada hi havia sigut una xarra que havia fet Toni Marín, que és el psicòleg de FADEM, en la que s'havien projectat dos documentals. En un era Soy un esquizofrénico, pero no estoy loco. Y después había sigut el discurs de... Y este de Apple, que no me han recordado el nombre. Steve Jobs. Steve Jobs. Sobre la seua malaltia en Stanford, quan va ser la universitat, va fer un discurs en aquell dia, lo que era la seua malaltia i com se sentia ell. Mm. Molt, molt interessant, en un col·loqui molt agradable. Mm-hmm. Després, el dimecres, ha participat el CRIS, la psicòloga del CRIS, o sea, Cristina Simeón, que ha donat una charla sobre los mitos de la enfermedad mental. Ha sigut una charla històrica en lo que ha sigut la salut mental vista durant la història. Molt interessant perquè han passat de veure lo que han sigut antes, que eren endemoniacos, eren mil històries, a com és avui, que ja són persones que estan normalitzant-se i que estan ja intentant viure una vida molt, molt, molt normal. Després, ahir, vam tindre el metge forense que va parlar sobre drogues i alcohol, i salut mental. També va ser molt interessant i també va haver una part d'informació jurídica, que, bueno, superinteressant. Però per culminar la setmana tenim així la xerrada d'avui, que la fa Òscar Hernández, que és un malalt que ha estudiat, que té un treball i que té una vida molt normalitzada. I entonces jo crec que va ser molt, molt interessant la xerrada d'avui també. Pues anem a parlar amb Òscar Hernández. Què te pareix, Amparo? Perfecte. Pues saludamos a Òscar. Òscar, muy buenos días. Hola, buenos días. Gracias por estar aquí en los estudios de Radio La Vall d'Uixó, Cadena Ser. Òscar Hernández presentará hoy la charla El Comité de Personas que Padecen una Enfermedad Mental. Él es licenciado en periodismo y miembro de la Junta Directiva de SIEM, representado en Madrid. Después se proyectará un documental, Las Lunas de Valencia. ¿Por dónde vamos? ¿Por el documental primero o por la charla, Óscar? Pues vamos a empezar por la charla. Y, pues cuéntanos. Y bueno, como has comentado, la charla va a hablar sobre el Comité de Personas Enfermas de FEAFES. FEAFES es, como sabéis, la agrupación que agrupa a todas las asociaciones de familiares de personas con enfermedad mental de la Comunidad Valenciana. Y lo que ha pretendido FEAFES es dar voz a las personas que hasta ahora la sociedad pues les había quitado la voz. Yo creo que es importante que los enfermos mentales primero participemos en este tipo de comités para poder contribuir con nuestras ideas a planificar pues desde las... O sea, la idea es que el enfermo mental planifique su vida desde el tratamiento hasta tenga cierta influencia en las políticas de salud mental en la Comunidad Valenciana. Y yo creo que la idea es esa, ¿no? Que el enfermo mental recupere la voz, eso que se ha puesto tan de moda ahora de empoderar a los enfermos, es darles la voz y que contribuyan a su bienestar. Uh-huh. Esa es lo que va a ser la charla en concreto. ¿Nos puedes poner algunos ejemplos que te traéis en la charla? Sí, por ejemplo. Sin pretender desvelarlo todo, que la gente tiene que ir, ¿no? Sí. Vamos a ver, el comité este de personas con enfermedad mental comenzó en enero de este año. Previamente, en el 2010, se había constituido el Comité de Personas Enfermas Mentales de la Confederación, o sea, el Comité Nacional. Y desde entonces, pues bueno, se han mantenido cuatro reuniones, la última en septiembre. Y bueno, se abordan temas en estas reuniones como pues la lucha contra el estigma, la necesidad de que desde el tejido empresarial se conozca la realidad del enfermo mental para que sea más sensible a la hora de contratar a este tipo de personas, a la hora de contratarnos. Pero sobre todo, yo quería destacar que si bien es importante esta charla, también es muy importante que el enfermo mental aparezca en los medios de comunicación, porque eso normaliza el enfermo mental. Entonces esta es una oportunidad realmente pues estupenda, porque supone ofrecer una imagen del enfermo mental ponderada, una imagen del enfermo mental normalizada, y realmente pues si importante es lo que hace FEAFES, también es importante que el enfermo mental tenga su representación en la sociedad a través de los medios de comunicación. La cita a partir de las 6:30, en este caso en la biblioteca de la Vall d'Uixó. Y después tendremos, Óscar, una proyección de un documental, Las Lunas de Valencia. Cuéntanos. Las Lunas de Valencia es un documental que un joven realizador de Valencia, Carlos Martínez, decide realizar porque tiene un amigo que se llama Daniel, que estuvo 5 años sin salir de casa, y entonces se planteó, bueno, esta realidad no está bien, esto hay que denunciarlo. Entonces a partir de ahí él se planteó qué podía hacer para denunciar la realidad de su amigo Daniel, que como digo llevaba 5 años sin salir de casa, y se planteó la posibilidad de hacer un documental. El documental lo que recoge, por un lado, lo que es el plan de la Comunidad Valenciana de Salud Mental, del Consell, y lo contrapone con la realidad. Por un lado, pues por ejemplo, si el plan estratégico de salud mental contempla la atención a domicilio, lo pone en comparación con la atención que ha recibido o no ha recibido el protagonista del documental, Daniel. Es un poco pues repasar el plan estratégico de salud mental y compararlo con la realidad. Bueno, eso es lo que tenemos previsto para hoy. Una sesión más, si hay una tema en paro, tienen los oyentes. Óscar, más formativa, ¿no? Más de investigación, de explicaciones, de más didáctica, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Óscar, esperemos que vaya bien. Seguiremos hablando ahora dentro un momentito, pero a partir de mañana damos un cambio en la programación. No sé si en María Amparo y se anima a la parte lúdica. Sí, no, me anima a la parte lúdica. Uh-huh. Y tenim el fin de semana, que va a ser pues un gran esclafit de activitat. Això vol dir que demà A les 6:30 al Teatre Carmen Tour hi haurà una actuació del Mago Junque junt al un quadro flamenc que es diu La calle de los lunares, ja entre les lunes de València. Ja m'embolique. I espero que estigui allò, bueno, com un esclafit, perquè el Mago Junque es mereix el gran recibiment de tota la vall i el quadro flamenco també. I ja que dir al respecte, pues que hi ha una entrada donatiu de 5 euros per a FADEM. Exacte. Anem a saludar pues, al Mago Junque. Junque, molt bon dia. Hola, molt bon dia. Què tal? Com va tot? Bueno, pues Junque, el mag internacional de la Vila Vella, pues està així amb nosaltres perquè vol col·laborar en FADEM. Mm-hmm. Junque, no sé per on t'haurem pillat en aquests moments, perquè... En aquest moment estic en el meu laboratori màgic. Estic preparant efectes de màgia, que ara tenim moltes coses de feina que tenim que preparar noves per a, bueno, l'Hormiguero, ja sé que estem ahí treballant i hem de preparar números nous. Entonces estem en el laboratori màgic, així a la Vila Vella, pues, intentant traure alguna idea nova. Pues això parlarem ara en un momentet, si te pareix bé, però primer mos interessa FADEM, que és el que han vingut a parlar i a dir a la gent. Hi ha que conscienciar-se de les malalties mentals, hi ha que conscienciar-se i sempre que hi ha una acció solidària, ja també estan algunes tres vegades solidàries a la vall, ahí està el Mago Junque, i demà no podia faltar. Sí, claro, jo tot, sempre que me demanen l'ajuda i la meva agenda m'ho permetís, perquè ja sabeu que sempre estem molt, molt liats, pues intentar ajudar i col·laborar, no? A més, són coses que realment ens pot passar a qualsevol de nosaltres, a les nostres famílies, i han de ser solidaris, no? Entonces, l'aportar un granet d'arena, per a mi no té importància, perquè realment és fer el que m'agrada, que és fer màgia, i si damunt, pues, a més pots ajudar, pues, perfecte, no? Estic ara pues, preparant els efectes d'imatge que farem, intentarem fer-ho el millor possible perquè la gent se'n vagi el més contenta possible de l'espectacle i pot tot siga per ajudar i poder pues, tirar una maneta a esta causa que és molt important, no? I sense desvelar massa, Junqué, per a demà què m'ho estàs preparat? És que si ho conté, no serà sorpresa. No serà sorpresa. Bueno, pues tiene que quedar que sabe la gemio, a veure que us faig la sorpresa. O sea, que segur que el que vindrà ho passarà bé. Seran coses, farem grans il·lusions, farem coses més menudes, farem participar al públic, crearem ahí un montó d'efectes de màgia que la gent ho passarà, segurament s'il·lusionarà, que és del que es tracta, no? Que la gent s'il·lusioni i que per uns moments creguen la màgia, que tots sabem que no existís, que és tot una trampa, algo fem. Però que n'hi ha que deixar-se enganyar, n'hi ha que deixar-se arrastrar per la màgia i deixar-se il·lusionar, no? Que és del que es tracta. Bueno, Mago Jung, que tenim així la companyia, ho expliquem, estàvem parlant amb Òscar Hernández, que avui fa una ponència, ell avui està en la part didàctica, el teu és més part lúdica, no?, per dir-ho d'alguna manera, i en Maria Amparo Sanz, que és la secretària de FADEM de la Vall. No sé si voleu comentar-li alguna cosa al Mago Jung, que ja que el tenim en antena, o tu, Mago, si vols preguntar-li alguna cosa a ells. Pues jo per lo menos saludar-los, dir-los bon dia i res, que estarem este cap de setmana juntets, treballant tots en la mateixa direcció, per aquí és que tot molt bé. Vale. Que moltes gràcies de veure'ls i de trobar-me en ells. Maria Amparo, Òscar, sí. Sí, ¿quieres comentarle algo? Sí, jo només que tinc que donar-li saludar-lo primer que res i després donar-li moltes gràcies per la seva col·laboració, que ha sigut molt important i molt valiosa. I bueno, que, bueno, a banda de que és una persona superencantadora, pues estem supercontents i satisfets perquè ens dona la possibilitat de veure que les persones que porten una fama i que pareixen tan distants també són persones que se consciencien i que estan al costat nostre, i això és molt valiós. Així que moltes gràcies, Junqué. Gràcies a vosaltres, però bueno, jo crec que el meu és ser conegut, perquè a la televisió crec que totes les feines són importants. La meva pues, és cara al públic i a mi me poden conèixer molta més gent, però és igual d'important la meva feina que la de qualsevol altra persona que faci qualsevol altra activitat. L'únic pues, que sí que és de veritat que el meu, pues, com és cara al públic, pues, té més repercussió perquè la gent ho veu molt més. Però penso que totes les feines són importants i el ser una persona normal i plana crec que entra dins de la normalitat, no?, del ser humà. O sigui, que no per així en televisió és que creure que és més important o menys important. No? Penso que el ser humà se té que medir per els sentiments i per el que vol fer en la vida. És la base de tot. Bueno, Junqué, volíem parlar un poquet. Deixem un poquet a FADEM. Bueno, Òscar, volia dir-te algo. No. En realitat, pues, agradecer-li la labor que està fent i la col·laboració que està fent amb FADEM. Bueno, pues, gracias, Oscar. Bueno, pues, Junqué, deixem un momentet a FADEM, però després tornar en ells, però volem saber de Junqué, perquè crec que acaba de vindre de la Xina, no sé, Xina? Sí, ara mateix acabem d'arribar de la Xina, encara sí que no el jet lag, no m'acostume mai a dormir fora de Xina. Quan anem als Estats Units sí que puc dormir en calma, però a Xina és impossible, no m'acostume mai a l'horari. I sí que hem arribat, crec que era el dimecres, dimecres, sí. I bueno, pues bé, ha anat molt bé, hem estat ahí fent uns espectacles, hem fet números nous, ha funcionat molt bé a Xina, s'ha obert ahí pues, un mercat que és la quinta vegada que anem, però volem que tornem a anar ara per els Nadals, a veure si finalment tanquem el contracte i anem cap allà. I bueno, un país en creixement i un país on agrada molt la màgia, o sigui, que contents de la feina que estem fent allà. Pues contents d'anar per Xina i ara a l'Hormiguero, quan te podrem veure? Pues, en Antena 3, recorden que ara està en Antena 3. Sí, estem en Antena 3 i el dimarts sí que hi ha en l'Hormiguero, en Pablo Motos, segurament estarem en Dai Martín, el del Canto Loco, farem un número en ell de màgia. I bueno, pues ahí se ve, l'Hormiguero sempre és un programa molt interessant perquè vol moltíssima gent i és molt dinàmic, és molt divertit, és molt entretengut. Bueno, és un programa que m'agrada molt. A més, estaré en Jandro, que està ahí sempre en tots els números que ho faig, estaré en Pablo Motos, que és un tio encantador, que ja veus que ell sempre ve a la nau, ensaia, se preocupa, que tot isca bé, o sigui, que realment és un gust poder treballar en ell perquè se preocupa, és un professional i això pues, és d'agrair, no? Perquè moltes vegades has fet números en gent coneguda pues, que no ensaia o que no té temps o que no es preocupa. Si no, Pablo Motos és un home que vol que les coses isquen bé i s'esforça per a que tinga èxit tot el que se fa. Pablo Motos, que és de Requena, Jandro és de València, Dani Martín no, però bueno, l'han tingut a la Valle este estiu, sinó que... I Salva Vicent, pues, de la Vilavella. Ja sí, estarem ahí, ja ho sigui, passarem bé segur. Bueno, pues, no sé si vols dir alguna cosa més. Dir a la gent que vaig a demà a lo de FADEM, que te veig en el Hormiguero, que és la propera cita, i ja mos anirás contant d'estos projectes. Sí, ara el que mos interessa és que vinguen a lo de FADEM, que vinguen, que ja que estem en la Vall, que és un horari molt aconsellable, són les 6:30, el poble és molt gran i el teatre és molt menut, entonces tenen que anar i ha que quedar ple hasta la bandera, té que estar ple, perquè el que anem a fer és molt interessant i perquè és una bona causa, o sigui, no és només el que van a veure, que es va agradar molt i ho van a passar molt bé, que això està fantàstic, però a més, és que és una cosa solidària, és que és una cosa que és econòmica i que en la seva aportació pues podem ajudar a les altres persones. Entonces, realment, la família, els nets, els abuelos, els pares, els nebots, els tios, tots, la família completa vol una cosa familiar, que també és veritat que és difícil avui en dia trobar espectacles que serveixen per a tota la família. O sigui, que és un espectacle familiar que la família al complet pot anar a gaudir de l'espectacle. O sigui, que ja que ho tenen ahí, és una llàstima que no cuisquen. O sigui, que tenen que anar i ampliar el teatre. Pues moltíssimes gràcies, Mago Junque, i que vagi molt bé en l'Hormiguero i en totes les cites que tens. A veure si tornem a Xina i tornarem a parlar. Molt bé, gràcies a vosaltres per contar amb mi, per apoyar també lo de FADEM, que crec que també fa una aportació molt, molt important des de la cadena pues, per a difundir tot el que és les notícies. O sigui, que jo també vull donar bones notícies personalment a vosaltres i desitjar-vos el millor. O sigui, que pues... la màgia vos acompanya a tots i hasta pronte. Hasta pronte. I demà, ja ho saben, tots al teatre a veure Junque a benefici de FADEM. Moltes gràcies per atendre-nos. Vinga, gràcies. Adéu, adéu. Adéu, adéu. Bueno, pues no només veurem al Mago Junque, també hi haurà, com bé mos ha dit Maria Amparo, pues un grup de flamenc, la Calle de los Lunares. I si n'és? A partir de les 6:30 de la vesprada. L'entrada, 5 euros. A benefici de FADEM. Una entrada donatiu. Benèfica. Un donatiu. Vegem vostès, no? Tots els dies està, veus, ahí en Mago Junque, que ve de la Xina, se'n va a l'Hormiguero el dimarts, i entre mitges, una paradeta per estar en la vall en la gent de FADEM. Bueno, això serà el diumenge, però bueno, vostès poden encara... No sé si encara quedarà, perquè el diumenge tenen un empedrao, estic que se venien en les llimeres, no sé si se poden encara adquirir o sí, com sí, està el sí. tema. Però... Se pot adquirir, a més el empedrao, que serà la culminació de la setmana, tenim que agrair a l'Alqueria Blanca i a Lola Moltó, que és Dora, la de l'Alqueria Blanca, que vindrà a participar amb nosaltres en l'empedrao. Uh-huh. Vull dir que estarà, igual que el dia 10 va estar Carme Juan en el stand de FADEM, en la Sagrada Família, en la fila de la Sagrada Família, el diumenge en l'empedrao estarà Lola Moltó, que és Dora, en l'Alqueria Blanca, en l'empedrao de FADEM. N'hi ha que agrair molt a aquestes persones que, igual que el Junque, s'han aproximat molt a nosaltres i s'han fet molt solidàries. Així que sabeu que, si voleu, sou fans de l'Alqueria Blanca. I com voleu estar proper d'ells, Dora, el diumenge estarà amb vosaltres. Bueno, el diumenge empedrao en el minigolf de Sant uh-huh. Josep, empedrao solidari, el tíquet són 12 euros, uh-huh. se poden adquirir en les llimeres. En les bueno, llimeres, sí. Estem a punt, igual estan a punt de tancar les llimeres. Si el no el diumenge, podrien adquirir-ne encara? Sí, o com estàveu sí, el dissabte mira, en el teatre, Maria Amparo? Sí, se podria adquirir i a més... Perquè mos senta i no arribe. Molt bé. Perquè igual les llimeres estan a punt de tancar. Lo important és que arriben. Per això, com per siga. Això. Entonces, una de les del sistema que se podia utilitzar, hasta les 2 en les llimeres, ara en este moment en el mercat n'hi ha una taula en la que també s'estan venent entraes tickets de tant del Junque com de l'Empedrao i n'hi ha un telèfon en cas de que no pogueren arribar, n'hi ha un telèfon que és el 692 111 555 que és el de FADEM, en que en el cas de que no puguin arribar perquè les coses són molt complicades, ens poden cridar i reservar les entrades o el tiquet, igual que pel Junque que pel Empedrao. 692-111-555. Exacte, i és el telèfon en el que podrien també reservar. Bueno, pues estem a punt de tancar l'entrevista, hem parlat molt de FADEM avui, estem en la recta final d'aquesta primera setmana cultural. Maria Amparo, vaig a fer un repàs ràpid de tot el que n'hi ha, perquè hem parlat de moltes coses, perquè la gent s'ordene i fiqui les seues idees. Avui, a les 6:30 de la vesprada, en la biblioteca, xerrada d'Òscar Hernández Mañas, que el tenim així, el comitè de persones que padecen una enfermedad mental i després projecció del documental Las Lunas de València. Demà dissabte 22, entrada donatiu de 5 euros, 6:30 de la vesprada, al Teatre Municipal Carmen Tour, actuació del grupo flamenco La Calle de los Lunares i del Mago Junque, que acabem de parlar en ell, que ve de la Xina i se'n va a l'Hormiguero i entre mitges fa la paradeta a la vall per a actuar per a FADEM. I el diumenge 23, a les 2, al minigolf de Sant Josep, empedrao solidari, amb la participació d'actrius, en este cas, Dora de l'Alqueria Blanca. Hi ha que dir que aquests tíquets si no arriben a les llimeres o al mercat, que en estos momentos están acabant de vendre's a 12 euros, poden trobar-los vostès en el telèfon de FADEM. Anem a recordar-los, el 692-111-555. Bueno, María Amparo, Óscar, ¿alguna cosa más para andar tancant? Pues nada, simplemente agradecer a FADEM esta invitación y muchas gracias también a la cadena SER por esta invitación. ¿Y María Amparo? Pues nosotros agradecer a Óscar que siga así en nosotros, al Junque que participará y a la Vall en Sancera que volen la seva col·laboració i la participació en tots els nostres actes que al moment pues, estan sent important i el fin de setmana que siga a reventar, perquè això és lo important. Pues a reventar el cap de setmana. Maria Amparo, Òscar, moltes gràcies. Ja ho saben, avui a la conferència veure Òscar, demà veure a Junque i al quadro flamenco i el diumenge a dinar en Pedrao. Moltes gràcies. Moltes gràcies, adeu. Adeu.